Smile Like Teen Spirit, la música de Nirvana, recordant aquest gran èxit, que per cert, aquesta és una de les cançons potents que versiona el grup Inaudito, que toca doncs demà dissabte a la nit al Music Hall, a la plaça del Sol de Figueres. Doncs precisament per parlar d'aquest nou projecte de Bar Musical a Figueres, tenim avui com a convidat el seu gerent, l'Ernest Ollero. Bona tarda, Ernest! Hola, bona tarda. El tenim a l'altra banda del costat de la via telefònica perquè, naturalment, està en el seu lloc de treball, com no podia ser en un altre lloc que el Music Hall. Hem dit això bé, allò de bar musical? Sí, bé, intentem fer una miqueta de tot. És un bar musical, però el que es tracta doncs, és que sigui un punt de trobada, un punt on la gent s'hi trobi molt bé, que hi hagi música en directe, que hi hagi espectacles, que hi hagi molt bon rotllo, sobretot. I bé, és una mica doncs, tot això. De fet, heu començat ara fa poques setmanes. Sí, vam començar just abans de Nadal, el dia 23 de desembre, i res, ara fa això, quasi un mes, però bueno, estem encara per estrenar, com aquell qui diu, no? Music Hall, per què has triat aquest nom? Pel teu o pel vostre local? Doncs mira, per la ubicació també, per com és l'edifici, Music Hall és un tipus d'opereta o de cabaret que es feia als anys 20 a París, sobretot, i ens agradava doncs, la idea aquesta de buscar un lloc antic, modern alhora, molt acollidor, antic però amb les noves tecnologies, bueno, estàvem una mica en tot això, i que la gent doncs, s'hi pogués sentir per totes les edats, per d'una manera, no? Doncs una cosa més antiga combinada doncs, amb el nom de Music Hall, més modern en anglès, bueno, era tota aquesta conjunció de coses. Ahà. Quan parlem amb músics, sempre els... m'agrada preguntar, no?, per què fa la música que fan, quines són les seves influències. En aquest cas, per muntar aquest tipus de bar musical o de lloc o d'entorn, què és el que t'ha influït? Com has arribat a pensar a muntar com aquesta espècie de teatre musical, sí, bar? Bueno, per diverses coses. Mira, la primera, perquè jo sóc actor, llavors tot el que sigui relacionat amb l'espectacle, producció, teatre, etc., doncs jo me l'estimo molt, no? L'altre, doncs, que sóc de Maçanet de Cabrenys, sóc empordanès, i a mi Figueres és una ciutat que m'agrada molt i crec molt en les possibilitats que té. I tercera, doncs, perquè tota la meva vida la família ha tingut bars i tal, llavors la conjunció de tot això és un bar musical on es fan espectacles, no? Amb això, doncs, també apostem molt per tot el que es fa a l'Empordà, els espectacles de l'Empordà, els grups de l'Empordà, no?, de música i tot això, vull dir que estem molt en aquest sentit. Sí, abans de fer un petit resum de les poques setmanes de vida del Music Hall i aquells músics o artistes que han passat o les activitats que heu tingut, has dit que ets actor, però aquesta faceta la tens una miqueta deixada de banda ara per tal de treballar el nou Music Hall? Sí, jo bueno, crec que moltes coses a la vida, quan tens moltes coses o molts fronts oberts, no arriben a bon port. Llavors, en el seu moment vaig estar a tope amb el tema d'actor, ara estic més pues, al tema d'empresari, per dir-ho d'una manera, no? Doncs per aixecar el Music Hall, perquè sigui un lloc referent aquí a Figueres, i després doncs, mai tanco la porta, perquè, com he dit, és una cosa que m'agrada i que me l'estimo moltíssim, i dic que sóc actor perquè així ho sento, és la meva professió i és la meva vocació, també, no? Molt bé. Ernest, sí. Fa pràcticament un mes que heu obert les portes. Al llarg d'aquest mes, perquè teniu molta empenta, moltes ganes de fer coses, què heu portat a terme? Abans de parlar del present i del futur. Val. Doncs, mira, vam fer des del concert de la inauguració amb els de l'AI, un grup d'aquí Figueres, hem fet concerts varis de música molt variada, és a dir, des del flamenco fusión de la Sabrina de la Torre fins al rock and roll dels Guilty Jobs aquest dissabte passat. Sí. Hem fet monòlegs amb en Ramon LCD, un noi que és de Valladolid. Vam fer un show més teatral amb els Improtuns, que són de Barcelona. Vull dir que hem fet bastantes coses i en diferents caires, doncs per veure també què és el que agrada a la gent de Figueres i què és el que es pot fer en aquest local, no? O sigui, que teniu ganes de fer coses, perquè veig en, sí, la veritat és que sí. Quatre setmanes un pilot de diferents històries. Sí. Per cert, aquesta nit anava a dir, demà teniu el concert dels Inaudito. Inaudito, sí, sí. Un grup que, per cert, la setmana passada també en parlàvem d'ells, que fan versions de diferents grups, ben coneguts. Sí. són un grup d'aquí Figueres que ens hem conegut arran de l'obertura del Music Hall, van venir i bueno, ens vam entendre molt bé per les dues parts, doncs ells tenien ganes de tocar, nosaltres tenien ganes de programar coses, vam sentir el que feien, i la veritat és que és un grup que ho fa molt bé i que encaixa molt en la línia d'espectacle i música en viu com volem fer aquí al Music Hall, no? Uh-huh. I a més que sent d'aquí Figueres, doncs ens agrada potenciar això, la música de Figueres o la música que es fa des de Figueres, no? Que creiem que és molt important. Doncs sí que ho és. I nosaltres també, des d'aquest programa, el que volem és potenciar doncs, tant de la música o els grups musicals, uh-huh, artistes d'aquí de Figueres, com també aquelles sales locals o bars que també aposten per, doncs, per la cultura pròpia del lloc. Sí, sí. Hem parlat de passat, de present, ara toca parlar de futur. Anem a pams, perquè tenim constància de que teniu molts de projectes a la cartera. A veure, per sobre, què és el que... Alguna idea? Veure, mira, el que vull dir és que tenim moltíssimes ganes de fer moltes coses. Llavors estem oberts a molts projectes. En aquestes 4 setmanes que portem aquí a la Plaça del Sol, uh-huh, ha vingut moltíssima gent, però increïble, que no m'ho imaginava mai, amb projectes sota el braç, de dir, escolta'm, tenim ganes de tirar-ho endavant, ens podeu ajudar, podem fer-ho junts. Això per mi és molt important. Llavors, no, tenim les nostres idees i tenim els nostres projectes. Abans d'obrir un negoci, tu has de tenir marcat què és el que vols fer. Uh-huh. Aquí pot ser doncs, això, des de dansa, teatre musical, concerts de diferents tipus de música, no ho sé, concursos, és que tenim moltes coses projectades. I fins i tot això, doncs, de grups de Figueres que es vulguin, que nosaltres puguem col·laborar en produir, en no ho sé, tenim moltes idees amb això, de sobretot potenciar el que s'està fent aquí i mostrar també a Figueres moltes coses que potser s'estan fent a Barcelona o s'estan fent a Girona o en altres punts que no anirien a veure-ho, doncs acostar-ho aquí a Figueres perquè la gent de Figueres ho pugui veure. Doncs ho apuntarem a l'agenda i també ho donarem a conèixer al nostre programa totes les activitats que tu també o vosaltres ens doneu a conèixer, uh-huh, que ens envieu a través d'email o de Facebook i tal, doncs perquè la gent doncs ho conegui, que tingui ben present aquest nou local a Figueres que es diu Music Hall i que es troba, per cert, a la Plaça del Sol, perquè m'he trobat algú que quan ha escoltat Music Hall, uh-huh, doncs ha preguntat, i on està aquest nou local? Sí. Com a referència, està a la Plaça del Sol. I també tu, em sembla que també t'agrada a vegades dir com a referència el nom antic d'aquest local. Sí, bueno, perquè crec que va ser un referent en el seu moment, el d'Alti, el d'Alta Baix. Sí. I llavors la gent a vegades dius, el músico a la Plaça del Sol, ostres, però quin local està? El d'Alti. Ah, vale, el d'Alti. Vull dir que és molt més fàcil a vegades explicar on està perquè dius el d'Alti. Ah, doncs uh-huh, ja sé on és, no? I, bueno. Molt bé, doncs Ernest, doncs gràcies per la teva col·laboració, per posar-te en contacte amb nosaltres, i el que farem ara doncs és escoltar una altra de les cançons que demà els Inaudito, aquí al Music Hall a Figueres, a la Plaça del Sol, doncs donaran a conèixer el seu repertori. Lenny Kravitz, Are You Wanna Go My Way? O quelcom semblant. Gràcies, Ernest, i molt d'èxit al Music Hall. A vosaltres, merci.